złotych za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Ksiądz Michał Olszewski prawdopodobnie wyjdzie dziś z aresztu. Politycy KO złożyli zawiadomienie do prokuratury w sprawie programu Czyste Powietrze. Jutro na błoniach Stadionu Narodowego charytatywny koncert dla powodzian Nadzieja razem dla Was. Ksiądz Michał Olszewski prawdopodobnie dziś opuści areszt. Jego obrońca Michał Skwarzyński poinformował, że kaucja w wysokości 350 tysięcy złotych została wysłana do prokuratury. Dokładny czas odzyskania wolności przez duchownego i dwie inne osoby podejrzane w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zależy od procedur, mówi adwokat. Jeżeli chodzi o księdza Michała Olszewskiego, będziemy go odbierać, tak samo zresztą panie będą odbierać też adwokaci. To wszystko jest z naszej strony jak gdyby przygotowane. Wszystkie te czynności, no w bankach to też nie jest taka prosta procedura. Jeżeli są wysyłane tak zwane szybkie przelewy na duże kwoty, to w bankach są takie czerwone alerty powłączane z uwagi na te wszystkie oszustwa na wnuczka, na te współpracę policyjną, te różne metody, które ci oszuści stosują. Wobec księdza i urzędniczek zastosowano policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Koalicja Obywatelska zarzuca Prawu i Sprawiedliwości, że wykorzystywało unijny program Czyste Powietrze w kampanii samorządowej w 2018 roku. Politycy KO złożyli w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Pismo dotyczy m.in. byłego ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Na konferencji Dariusza Jońskiego i Michała Szczerby był Witold Banach. Witku, jak wyjaśniali przyczyny złożenia zawiadomienia? Poseł Michał Szczerba wyjaśniał, że program Czyste Powietrze stał się jednym z elementów finansowania kampanii samorządowej PiS, a potwierdza to mail, który wyszedł z gabinetu politycznego ministra Kowalczyka. Mail do firmy, która otrzymuje zlecenie na 4,5 miliona złotych na organizację 2,5 tysiąca spotkań, jest bardzo prosty. To są koordynatorzy, z którymi macie współpracować, z którymi macie ustalić, w której gminie, z udziałem jakich polityków i dokładnie kiedy. A Dariusz Joński wyjaśniał z kolei, że spotkania w ramach programu Czyste Powietrze były zwykłymi spotkaniami wyborczymi. Na tych spotkaniach byli politycy PiS-u, na tych spotkaniach były również ulotki kandydatów w wyborach samorządowych. Całość materiału dowodowego została prokuraturze przekazana na dysku przenośnym. Witold Banach, dziękujemy za relację. Śledczy przedstawili zarzuty wicemarszałkowi województwa śląskiego. Bartłomiej S. został zatrzymany w środę przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska mówi, że są dwa zarzuty. Obydwa mają charakter zarzutów korupcyjnych i są związane z pełnionymi przez niego funkcjami. Zarówno wicemarszałka województwa śląskiego, jak i wiceprezydenta Częstochowy. Są to zarzuty związane z przyjmowaniem korzyści majątkowych i uzależnianiem wykonywania czynności służbowych od otrzymania korzyści majątkowych. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt i jeszcze dziś sąd ma rozpatrzyć ten wniosek. W wieku 89 lat zmarła Jadwiga Barańska, aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa. Znana m.in. z roli Barbary Niechcic w filmie i serialu Noce i Dnie. Krytyk filmowy Dawid Muszyński mówił w Polskim Radiu, że droga Jadwigi Barańskiej do aktorstwa była trudna. Ponieważ jej mąż, pan Jerzy Antczak, na początku jej drogi nie ułatwiał jej tego, bo to on był jedną z osób, która oblała ją w szkole filmowej. Pola tak przyznał, że to był to jeden wielki błąd z jego strony. Za rolę Barbary Niechcic Jadwiga Barańska została nagrodzona Złotymi Lwami na festiwalu w Gdańsku w 1975 roku i Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie. Największe gwiazdy polskiej muzyki wystąpią w charytatywnym koncercie dla powodzian Nadzieja razem dla Was. To wydarzenie odbędzie się jutro na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. W projekt zaangażowały się największe publiczne i prywatne stacje radiowe. Polskie Radio, Radio Z, Radio SK, SK2 oraz RMF FM. Powiedział wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński. Oczywiście w momencie, kiedy można zrobić coś dobrego, jesteśmy razem. I tak każda stacja będzie reprezentowana przez jednego dziennikarza. Nas, Polskie Radio, będzie reprezentowała Ula Kaczyńska z programu pierwszego. Będzie zapowiadała Sztywny Palazzi, piękna pieśń Wieża Radości, Wieża Samotności. Koncert jest kontynuacją kampanii Razem dla Was. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej nagrano kolejną wersję utworu Moja i Twoja Nadzieja. Piosenka zabrzmi także na jutrzejszym koncercie. Pomóc możemy też poprzez SMS o treści Nadzieja pod numer 73 365 oraz wpłaty na konto Fundacji TVP. Rozpoczyna się Poznań Game Arena, największe w naszej części Europy targi poświęcone grom wideo. Na kilkuset stanowiskach pojawi się najnowszy sprzęt. Wśród wystawców największe studia i niezależni twórcy gier. W strefie retro będzie

Dziś mija 25 lat od premiery czwartej płyty grupy Mysłowic Miłość w czasach popkultury. 99 rok, płyta absolutnie obsypana nagrodami. Była to złota płyta, platynowa płyta, najlepiej sprzedający się album roku 2000, ale także Fryderyki i najróżniejsze inne wyrazy uznania płynące z branży muzycznej i nie tylko. No a jeżeli mówimy o zespołach szalenie istotnych, polskich zespołach szalenie istotnych na przestrzeni, powiedzmy, przełomu wieków, no to nie sposób nie powiedzieć o Cool Kids of Death, którzy w 2001 roku powstali w Łodzi, no a teraz proponują nam kolejny nowy singiel. To Origami. Audycja Nowe w Piątek koncentruje się na tym, co najświeższe, więc singiel dzisiejszy proponujemy Państwu już teraz i przypominamy, że do 12 głosujemy na zestaw, na utwory z zestawu do głosowania na naszą listę przebojów. No ale to już. Cool Kids of Death i Belmondo. Origami właśnie. Zapada, nieustannie o tym myślę, ale nie chcę o tym gadać. Wszystko wokół poskładane jak chule moim origami. Sypię piaskiem prosto w oczy podczas biegu z przeszkodami. Miałem w planach kilka rzeczy, ale tracę już ochotę. Nie pytajcie mnie, co słychać, przegadajcie to z czarwotę. Powoli upada, nieustannie o tym myślę, nie chce mi się gadać, nie chce mi się słuchać tego. Nieustannie o tym myślę, ale nie chcę o tym, nie chce mi się gadać. Otaczają gnoje, wciąż próbuję nie wyjść. Dzieci w giblu falą met, także z nosa leci krew. Gdy za dużo do mnie mówią, włączam chillout, KLF. Idę dalej, chociaż widzę, jak to wszystko się zapada. Nieustannie o tym myślę, ale nie chcę o tym gadać. Myślę, nie chce mi się gadać, i nie chce mi się słuchać tego. Nieustannie o tym myślę, ale nie chcę o tym gadać. Wszystko powoli upada, jak niedawno państwo Grecja. Wszystko niby po coś jest, niechaj też to będzie lekcja. Nie chce mi się płakać już, nie chce mi się też już nie śmiać. Wszędzie się rozjeżdża, jak pomalowany esban. Cool Kids of Death, no i Belmondo, którego bardzo ciekawie jest móc usłyszeć w takim wydaniu. Origami to jest nowe nagranie tego właśnie, można powiedzieć, kolektywu, który powstał na potrzeby stworzenia tego utworu. Właśnie Belmondo i Cool Kids of Death, a to jest audycja Nowe w Piątek i koncentrujemy się na wszystkim tym, co świeże. Sharon Van Etten jest na scenie obecna od wielu, wielu lat, ale zespół Sharon Van Etten and the Attachment Theory to, można powiedzieć, nowość, a zatem debiutancki singiel, jakkolwiek to brzmi, Afterlife. Do you feel me coming home? be someone Ja już jestem fanem, mogę powiedzieć. Fanem grupy Sharon Van Etten and the Attachment Theory. To jest stosunkowo nowa rzecz, ponieważ Sharon przez lata funkcjonowała jako artystka wyłącznie solowa, a teraz, jak sama zaznacza, po raz pierwszy w życiu wypowiedziała słowa podżemujmy po prostu i zebrała zespół, który właśnie tak brzmi ostatecznie. Po dżemach, po spotkaniach, po próbach doszło do stworzenia kilku utworów, co dało znak tej ekipie, że warto jest stworzyć płytę. Płytę, która będzie płytą imienną i już niebawem się ukaże, no a w 2025 roku trasa. Również blisko nas pojawią się koncerty, między innymi w Berlinie. Niestety w Polsce tym razem nie, ale myślę, że jeszcze będzie okazja ich również u nas zobaczyć. I pozostajemy teraz przy głosach damskich, ponieważ z nowym singlem dziś powraca Lady Gaga. Jest to coś nieco innego niż to, co opublikowała przy okazji premiery Jokera. To trochę Lady Gaga z dawnych lat. Disease. Your worst than you. Z ogromnym potencjałem na bycie przebojem absolutnym. Disease, czyli nowość od Lady Gagi, o której ostatnio sporo mówimy, szczególnie ze względu na jej nową płytę związaną bardzo silnie z Jokerem, w którym rzecz jasna wystąpiła. Harlequin, taki tytuł nosi płyta, którą ostatnio opublikowała, to było kilka tygodni temu. No i jeden z utworów, który na tę płytę trafił również do zestawu do głosowania na naszą listę przebojów pierwsza trójka. Obecnie na miejscu 26 po spadku o dwa oczka Lady Gaga z coverem absolutnie ponadczasowego utworu That's Life. Można głosować. That's life. That's what people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change their tune. Down. To That's Life, czyli Lady Gaga w wykonaniu utworu, który powstał lat temu, w 1963 roku po raz pierwszy. Dean Kay i Kelly Gordon stworzyli taki utwór, żeby po raz pierwszy nagrał go. Nagrało go wielu artystów, między innymi Frank Sinatra, ale pierwsze wykonanie należy do Marianne Montgomery. My teraz powracamy do tego, co najświeższe. The Black Keys, między innymi z kolejnym suplementem do płyty Ohio Players. Razem z nimi Alice Cooper i halloweenowe nawiązanie. Stay in your grave. Chyba wszyscy rozpoznają ten śmiech i ten głos, rzecz jasna, Alice Cooper razem z grupą The Black Keys, która dość dawno w tak aż ostrym, agresywnym wydaniu nie występowała. A to Stay in Your Grave, czyli kolejny dodatek do płyty Ohio Players, których to dodatków ostatnio kilka opublikowali. The Black Keys powracają na antenę Trójki regularnie. No i dzisiaj nie mogło być inaczej. Z takich ostrzejszych rzeczy można powiedzieć jeszcze o nowym singlu Linkin Park, którzy również planują nową płytę z nową wokalistką, ale my teraz sięgniemy po Soccer Mommy. To Abigail, czyli również nowy singiel, także z dziś, z 25 dnia października. Soccer Mami, która na antenie Trójki od dłuższego czasu jest bardzo aktywna. Często się pojawia, lubimy do niej powracać, zwłaszcza kiedy dostajemy nowy singiel, tak jak dziś Abigail. A teraz być może już Państwo rozpoznają w tle te charakterystyczne dźwięki. To Tears for Fears, którzy w ubiegłym tygodniu, tak się złożyło, wypadli z listy przebojów Trójki z utworem, który dotychczas się w zestawie do głosowania znajdował, The Girl That I Call Home. Być może ten utwór dzisiejszy go zastąpi już niebawem. Głosujemy do 12, ale jeszcze nie na ten utwór. Say Goodbye to Mom and Dad. To jest fragment płyty Songs for a Nervous Planet, płyty opublikowanej również dziś. Myślę, że będzie można spodziewać się tego utworu w zestawie do głosowania. Przypominam, że w ubiegłym tygodniu wypadł dotychczasowo w zestawie obecnym utwór The Girl That I Call Home, oczywiście autorstwa Tears for Fears, do których jeszcze będziemy powracać. Nie możemy ominąć sceny polskiej. Oczywiście również w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania sięgamy po to, co opublikowali dziś Pola Chobot i Adam Barat. Baran, już mi nie wstyd. Już mi nie wstyd. Jest cię prosić o twoją dłoń. Padać przed tobą. Już mi nie wstyd, tak brzmi najnowsze nagranie Poli Chobot i Adama Barana, którzy od dłuższego czasu już pojawiają się u nas regularnie, a to dlatego, że szykują coś nowego, długogrającą płytę być może. No i oczywiście będziemy Państwa informować także o koncertach, bo oni są bardzo aktywni również i na tym polu. A chwilę temu mówiłem o tym, co wypadło z listy w ubiegłym tygodniu. Nie wspominałem jeszcze w tej godzinie, co pod dosłownie pierwszą dwudziestką walczy o dostanie się do pierwszej dwudziestki rzeczonej. Między innymi jest to Lola Young, która dosłownie o kilka głosów tylko, o kilka głosów tylko się w cudzysłowie spóźniła, ponieważ o trzy oczka w górę powędrowała. Flicker of Light, ten utwór można znaleźć w naszym zestawie do głosowania i do tego zachęcamy, żeby odszukać to, na co Państwo chcą głosy oddać i do 12 jeszcze zagłosować. Po 19 dziś wszystko stanie się jasne. Drawbridge and the Baroness to fragment nowej płyty Bastille. Up to the water, cold shoulders stretching out for miles and miles. My friends had all taken the high road, forgetting we all do stupid shit for love. Stupid shit for love. Bunch of suckers for connections. I do stupid shit for love. Stupid shit for love. Like a sucker for attention. Why did you pull the drawbridge up on me? Oh, don't freeze me out. No glory. I do stupid shit for love, like a sucker for connection. I had no money for the boatman. My lover turned her back and walked away. Desires got us acting crazy, banging out. Ampersand, czyli at albo and, to jest tytuł nowej płyty grupy Bastille. Za nami fragment tej właśnie płyty Drawbridge and the Baroness na antenie Trójki. To są nowości, których do 12 jeszcze kilka Państwu zaprezentujemy. Kiedy mówimy o tym, co muzycznie ważne dla programu trzeciego, nie można pominąć rocka progresywnego. You're looking at this world with such dismay. You wanna get it over with, stop this serenade. You're looking at the lies you were sold for all this time. Oh, you know it was me. You're looking at the road to a distant time. You weren't given a direction, just hoping for a sign. You know you had no choice, there's someone drowning out your voice. Oh, you know it was me. You're looking at this world with such disdain. All Because of Me, tak śpiewa grupa The Pineapple Thief. Wspominałem o roku progresywnym, no a mówiąc o tej muzyce, nie można nie wspomnieć właśnie tego zespołu, jednego z najważniejszych progresywnych zespołów na świecie. Oni w tym roku, w lutym, opublikowali płytę It Leads to This. To jest nowy singiel, który jest, można powiedzieć, dodatkiem, zahacza o tę premierę i oczywiście jest związany również z trasą, która trwa, światową trasą promującą płytę It Leads to This. To już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Trochę country, ale country nieco innego, bardzo queerowego, to Orville Peck. I've ridden on all sorts of trails, then ran off, escaped, strolled along most of all runway. And although I wish you were here with me instead, I see happy trails ahead. Still shine in my eyes, I don't know why. Venus at night, first up in the sky. Even though we're watching her from different beds, there's gotta be happy trails ahead. Happy trails, my God. Nothing's ever easy in love's heart. Finding it once makes it worth all the tries. Happy trails wherever you fly.